Κοσμοράδιο 92,1 FM και αυτό το κομμάτι λέγεται Whip Plus. Είναι ένα τραγούδι του Don Ellis. Έδωσε τον τίτλο και ακούγεται στο soundtrack της νέας ταινίας που παίζεται τώρα και στη χώρα μας, της καταπληκτικής ταινίας Χωρίς Μέτρο. Πήρα λοιπόν αφορμή από αυτό το τραγούδι, από αυτή την ταινία, για να κάνω, περίμενα πότε θα γίνει αυτό, ένα εβδομαδιαίο αφιέρωμα στη jazz. Τις επόμενες μέρες, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Βήμα FM, η μεγαλύτερη drummer από τον χώρο της jazz, και όχι μόνο. Ανοίξτε τα αυτιά σας, δυναμώστε το ραδιόφωνο εκεί στα αυτοκίνητα που είστε μέσα ή στο σπίτι, θα ακούσετε μερικά απίθανα κομμάτια από τους μεγαλύτερους drummer της jazz. Ξεκινάμε πολύ γρήγορα. Gene Krupa, από τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz, σε ένα από τα σπουδαία κομμάτια που έχει συμμετοχή, γιατί το κομμάτι υπογράφει ο μεγάλος Benny Goodman, είναι ηχογράφηση του 1937, Sing, Sing, Sing. Προσέξτε τι κάνει ο άνθρωπος εδώ. We'll be right back. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ειδικά οι δηλώσεις του κυρίου Μπαλτά, πρέπει να πω στο θέμα της αριστείας, δηλαδή στο θέμα των πειραματικών σχολείων, μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Ναι ρε, βάρα το σπασίκλα που διαβάζει, βάρα τον άλλον που γράφει, βάρα τους κολοδιανοούμενους, βάρα τους κολοκουλτουριάριδες, δεν θέλουμε κανέναν από αυτούς. Λοιπόν, είναι η εκδίκηση του κομπλεξικού αυτή. Ο κομπλεξικός παίρνει το αίμα του πίσω. Είναι μοντέλο Αλβανίας Εμβέρ Χότζα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ακούσαμε Τζιν Κρούπα στην ηχογράφηση του Μπένι Γκούντμαν από το 1937 του κομματιού Sing Sing Sing. Ένας από τους σπουδαιότερους drummer όλων των εποχών, όπως και οι άλλοι που θα ακούσετε αυτήν την εβδομάδα στο Βήμα FM. Ένας ντράμερ ο οποίος έπαιξε αρκετές φορές στον κινηματογράφο, έτσι λοιπόν έχουμε αρκετές εμφανίσεις του σε ταινίες, ιδιαίτερα της δεκαετίας του 40 και του 50. Συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα συνεχίσω τώρα, αφού διαβάσω ένα-δυο μηνύματα από αυτά που ήρθαν, να στείλω τους θερμούς χαιρετισμούς μου στον Χάρη Ανδρεάδη που λέει «Μπράβο Γιάννη, τζαζ, σπουδαία ιδέα». Ο Φώτης λέει «Γιάννη Γουστάρο, τρέλα, Έλβιν Τζόουνς θεός». Το έστειλες τη στιγμή που έχουμε βάλει πάνω στο μηχάνημα να παίξουμε ακριβώς Έλβιν Τζόουνς. Επίσης, ένας από τους κορυφαίους ντράμερ όλων των εποχών, ο Έλβιν Τζόουνς ήταν για χρόνια ένα από τα μέλη του συγκροτήματος του John Coltrane. Από το 60 μέχρι το 1966, στο κουαρτέτο του John Coltrane. Έλβιν Τζόουνς λοιπόν, ένας εκρηκτικός ντράμερ. Θέλω να ακούσουμε μαζί ένα από τα αριστουργήματα του John Coltrane και από τα αριστουργήματα της μουσικής. A Love Supreme. Εδώ λοιπόν, ντράμερ είναι ο Έλβιν Τζόουνς. Το μνημειώδες άλμπουμ του John Coltrane, A Love Supreme, θα έχουμε ένα ακόμα από τα κομμάτια του άλμπουμ μέχρι να πάμε στις ειδήσεις, μια και το επόμενο είναι 10 λεπτά περίπου. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison και βέβαια εδώ Elvin Jones, η drummer. Με αφορμή την ταινία «Χωρίς μέτρο» που παίζεται τώρα και στην χώρα μας, μια ταινία που ξεκίνησε από το φεστιβάλ του Sundance πέρυσι. Όλοι πια συμφωνούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει το Όσκαρ για αυτόν τον δεύτερο ρόλο που παίζει ο Τζέι Κέι Σίμονς. Είναι μια ταινία, για όσους ξέρουν, που αφηγείται την ιστορία ενός νέου και ταλαντούχου ντράμερ, ο οποίος φυτά σε ένα από τα σπουδαία μουσικά σχολεία της Αμερικής. Από αυτά που τα βλέπουμε και τα ζηλεύουμε όσοι αγαπάμε τη μουσική και όσα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν πραγματικά μουσική σε μια χώρα που τόσο προσέχει τη μουσική και τις άλλες τέχνες. Για να δούμε αν θα αλλάξουν και εδώ κάπως τα πράγματα και στα πολιτιστικά. Εκεί λοιπόν τα όνειρά του γι' αυτό θα βρουν καθοδήγηση από έναν καθηγητή που παίζει ο J.K. Simmons και που η συμπεριφορά του είναι περίεργη για πολλούς. Ακούμε ένα ακόμα από τα κομμάτια του άλμπουμ του Coltrane και μετά θα πάμε σε έναν άλλον από τους drummer που τον θεωρούν τον σπουδαιότερο ίσως drummer όλων των εποχών, αρκετοί, δεκάδες, χιλιάδες. Και μάλιστα ήρθε ένα μήνυμα από το Ηράκλειο, από τον Μιχάλη, που λέει για τον Τζιν Κρούπα που παίξαμε και τον Μπάτι Ρίτς που θα ακούσετε αμέσως μετά τις ειδήσεις, ότι είναι από τους καλύτερους και πιο καθοριστικούς drummer και για το και βέβαια έχουν όλοι αυτοί επηρεάσει το μετέπειτα rock drummers όπως ο Bonham. Πιστεύω ότι δύο μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, θα παίξουμε κάποιους από τους rock drummer σε συγκεκριμένα κομμάτια όπως τον Bonham. Λοιπόν, Coltrane, Elvin Jones και μετά Buddy Rich. Thank you. Τώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Έλσα Ψαρίδη. Ήρθα να εκφράσω την ντροπή μου, τα κέντρα κράτησης τελειώνουν, θέλουμε μόνο λίγες ημέρες, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης μετά την επίσκεψή του στην Αμυγδαλέζο, όπου χθες αυτοκτόνησε Πακιστανός κρατούμενος. Άλλη μια αυτοκτονία 23χρονου αλλοδαπού κρατούμενου που έγινε πριν από 3 ημέρες στα κρατητήρια αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκε σήμερα. Αισιόδοξη από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εμφανίζεται η κυβέρνηση. Τις κόκκινες γραμμές διευκρίνησε ο Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Κλαμπουράρης. Τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση δεν είναι ζήτημα προς διαπραγμάτευση, είπε. Έκτακτη συνάντηση Μέρκελ-Σόιμπλε σήμερα για το ελληνικό ζήτημα. Διευρύνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο μέχρι το τέλος του 2014. Με το σύνθημα «Η Αθήνα καλή και η Ρώμη απαντά», μεγάλη κινητοποίηση στη Ρώμη αυτήν την ώρα σε ένδειξη της συμπαράστασης προς την Ελλάδα και της διαπραγματεύσης της με τους Ευρωπαίους εταίρους. Στα αθλητικά για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Πας για ένα Πανιόνιο στις 5 και 4, στις 7:30 Ολυμπιακός Εργοτέλης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες προβλέπονται για αύριο στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά οι ειδήσεις από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στην Q, με 10 ευρώ ανανέωση, έχεις δώρο 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Και τα 10 ευρώ σου μένουν στην κάρτα. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα σου το ξαναπώ σαν επαρχιακό sportscaster. Παίρνει στην κατοχή την Q, πυρνάει τις αντίπαλες καρτοκινητές, κάνει την ανανέωση με 10 ευρώ και γκολ! Με δώρα 1 GB και 1000 λεπτά προς Q. Απίστευτο. Q. Κερδίζεις. Τόσο απλά. Έως 31 Τρίτου 2015 στην πρώτη ανανέωση του μήνα από myq.gr με κάρτα ή PayPal. Το 1 GB είναι τα 500 MB της βασικής προσφοράς και τα 524 MB του online bonus ανανέωσης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Μάρο Δούκα, καλεσμένη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση με τη σημαντική λογοτέχνη για τη ζωή και το έργο της, την τέχνη και την κοινωνία. Η Μάρο Δούκα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 8:30, στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού, σταδίου 24. Τηλέφωνο 210-3217-810. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αφορμή το Whiplash, την ταινία Χωρίς Μέτρο, με τους μεγαλύτερους, τους πιο μεγάλους, τους σπουδαίους drummer, και τώρα ήρθε η ώρα αυτού που όλοι λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος drummer που υπήρξε ποτέ και έζησε από το 1917 μέχρι το 1987. Θα είναι ο Buddy Rich που τον αναφέραμε πριν, ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Πάπα Πορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, ευχαριστούμε για τα μηνύματα είτε στα τηλέφωνα είτε αλλού που στέλνετε εδώ, το τηλέφωνο 211-365-9995, τα SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, όλη την εβδομάδα θα πάμε με drummer και ίσως προς το τέλος παίξουμε και κάποιους από τον χώρο του rock. Παρόλο που, όπως μου θυμίζει και ο Τρίφωνας εδώ, σε μια σκηνή της ταινίας, λέει ο τύπος ότι όσοι δεν πετυχαίνουν, έτσι δεν είναι, ναι, όσοι δεν πετυχαίνουν καταλήγουν στο ροκ με ένα έτσι υποτιμητικό ροκ. Γιατί ξέρετε, οι τζαζίστες το ροκ το έχουν ότι είναι εντάξει. Εμείς είμαστε οι θεοί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι. Ότι είναι κάτι, η τζαζ είναι κάτι το αξεπέραστο. Λοιπόν, email. Live, παπάκι, βήμα fm95.gr. Άρα πώς να κάνουμε, πώς ένα παιδί που ξεκινάει το να ακούσει μουσική θα αρχίσει να ακούσει jazz, είναι πολύ δύσκολο. Α, θα καταλήξει όμως κάποια στιγμή στη jazz, αν του αρέσει καλά η μουσική και όχι στους Scorpions ή στα λαϊκά τραγούδια που ακούμε σήμερα στην Ελλάδα, αυτού του τύπου τα λαϊκά τραγούδια. Δεν λέω το μεγάλο λαϊκό τραγούδι όπως η συναυλία που κάνει το Βήμα FM με έναν από τους τελευταίους μεγάλους συνθέτες του λαϊκού τραγούδιου. Λέμε τα υποτιθέμενα λαϊκά τραγούδια. Λοιπόν, Buddy Rich. Ακούμε μία από τις μετέπειτα μετέπειτα, δηλαδή η καριέρα του η μεγάλη ήταν στα χρόνια του 1930, 40 και 50 εκεί, αλλά συνέχισε και τα επόμενα χρόνια, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν παίζω από τις ηχογραφίες τις παλιότερες, αλλά ένα medley που έκανε και έχει μείνει ιστορικό στη δεκαετία του 60, μετά το West Side Story, όταν βγήκε στο θέατρο και στους κινηματογράφους, ηχογράφησε το δικό του medley, West Side Story medley, είναι 10 λεπτά και Buddy Rich. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να μας πει ποιοι είναι οι πλούσιοι, για να δούμε ποιοι είναι πλουσιότεροι. Έχουν πει. Και δεν έχουμε τέτοιο μέγεθος. Τι έχουν πει? Έχουν πει προεκλογικά ότι πλούσιους θεωρούν όσους έχουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ το χρόνο. 100.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό έχω συγκρατήσει εγώ. 80 είπανε, αλλά δεν νομίζω. Για καλά, περιουσία, είναι, 80.000, είμαστε, ναι, σωστά, είμαστε τρεις εδώ που συζητάμε με ειδική υποτίθεται. Ένας λέει 80, άλλος λέει 100 και εγώ δεν θυμάμαι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Και βέβαια δεν ξέρατε ότι σε κάποια στιγμή θα κάναμε και αυτό το αφιέρωμα που είναι αναπάντεχο νομίζω. Μας λέει ο Χάρης Ανδριάδης να συνεχίσουμε και με τους πιανίστες. Ναι, υπόψη μας και αυτό, γιατί και εκεί είναι καταπληκτικοί οι πιανίστες στη jazz. Και είναι τόσο πολύ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, Max Roach. Ο ντράμερ αυτός είναι Αμερικανός βέβαια, όπως οι περισσότεροι. 24 με 2007 έζησε. Και σκέφτομαι βέβαια ότι με την εξέλιξη των πραγμάτων, τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να ξανακούσουμε. Εντάξει. Δεν πρόκειται να ξαναγίνουν τέτοιοι ντράμερ, γιατί τώρα οι μηχανές κάνουν τη μουσική. Είναι όλο απογοήτευση μερικά πράγματα που λέω για τη μουσική, αλλά έτσι είναι. Εντάξει. Δείτε την jazz. Μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ καλή μουσική, αλλά σαν και αυτά που ακούμε τώρα, πολύ δύσκολα. Αυτός ο τύπος, ο Max Roach, που είναι από τους μεγαλύτερους επίσης drummer, έχει παίξει με, και με ποιον δεν έχει παίξει, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Duke Ellington, Thelonious Monk, Billy Eckstein, Stan Getz, Sonny Rollins. Εμείς διαλέγουμε σήμερα ένα κομμάτι με, ηχογραφημένο με τον Clifford Brown, που παίζει δηλαδή σε άλμπουμ του Clifford Brown, που ήταν ένα, του Clifford Brown, με συγχωρείτε, που ήταν και αυτός ένας πολύ μεγάλος τρομπετίστας της jazz. Ακούμε το Cherokee. Για τον drummer, αλλά και για τους άλλους βέβαια που παίζουν εδώ, το Cherokee του Clifford Brown για τον drummer Max Roach. Thank you. Thank you.